Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Κάθε μέρα, 2 με 3, στη φάρμα των ζώων, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από μόδα, αθλητισμό, ιταλικές εκλογές, νέα στο μέτωπο της υγείας και ζώδια. Πάνω από όλα τα ζώδια, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου κι αν μας ακούτε, είτε από το κανάλι The Press Project στο YouTube, να κάνετε like και subscribe, τα λέμε ωραία, είτε από το ραδιοφωνο του Press, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Καλησπέρα στο αγαπημένο chat στο YouTube, καλησπέρα στο Στρασβούργο, στο Λονδίνο, στο Γιάννη που είχε μια δουλίτσα, τελείωσε και ξεκινήσαμε, γι' αυτό περιμέναμε ο Γιάννης να τελειώσει τη δουλίτσα του. Στον Γιάννη Μανολάρα που λέει ότι πουλήσει θα πίνει ακόμα φρέντο εσπρέσο, όχι θα κάνει τσιγαράκι, και το έχει πετύχει με το που τελείωσε ο Κωνσταντίνος. 2-2. Βγήκαμε. Και στον ποιο να είναι αυτό ο Λέξη, ελάτε ρε παιδιά. Επιτέλου θυμήθηκα την καινούργια ώρα. Καλησπέρα σε όλου. Και ποντάρετε για το αν θα κάνω λάθο την ώρα και θα πω 5 με 6 το απόγευμα στο δεύτερο μισό, όπω μα γράψαν ήδη στα σχόλια. Δίνω μια απόδοση 4-20. Να συμβεί αυτό, γιατί έχει συμβεί 2 φορές σε 20 εκπομπές. Έχουμε ένα σχόλιο από τον Γιάννη Τζι που λέει «Αμπα, δεήσατε». Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, Θάνο, γιατί δεν θέλω να λειτουργώ μόνος μου. Βεβαίως. Σε αυτά. Το πειθαρχικό μας είναι το μόνο δημοκρατικό κομμάτι του The Press Project. Νομίζεις ένα δεκάλεπτο μπλοκ είναι αρκετό για να μπορέσει να έχει μια ευκαιρία το ίντερνετ να σκεφτεί αυτό που είπε, να σκεφτεί αν έκανε λάθος. Να του κλείσουμε το ίντερνετ. Το σπίτι. Την πόρτα του σπιτιού, την εξώπορτα, να μην μπορεί να βγει. Εκτός αν θα είναι στη δουλειά τώρα αυτός και κάθεται και βλέπει φάρμα αντί να δουλεύει. Ναι. Γενικά, πολλοίς κόσμος. Αντί, πώς θα πάρει μπροστά η οικονομία. Παιδιά, έρχονται δύσκολες μέρες. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά και τα αφεντικά σας κάπου δεν σας πληρώνουν για να βλέπετε φάρμα. Μπορεί να μην σας πληρώνουν τελεία τα αφεντικά σας. Άμα δεν σας πληρώνουν τελεία, εντάξει, δείτε και λίγο φάρμα, το δικαιούστε. Αλλά άμα τύχει να. Κάντε την επανάστασή σας. Ναι. Πείτε όχι στην εργασιακή επισφάλεια και στην εκμετάλλευση. Δείτε φάρμα των ζώων. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε ότι αργεί πολύ, πες σήμερα το κέρδισα. Αυτή την ωρίτσα δεν την έχω πληρωθεί. Να δω λίγο φάρμα. Διαφορετικά, αν είναι τυπικός, πρέπει και εσείς να στρώσετε το ποπό σας, να προσπαθήσετε να πάει μπροστά η εταιρεία. Η αγάπη προς την εταιρεία είναι η βασική αρετή που θέλει να καλλιεργήσει η φάρμα των ζώων σε όσους μας και όσες μας ακούνε. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ακόμα μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γρηγόρη για τα 50 ευρώ για τον δεύτερο καφέ του πουλί. Πόσο πια βάζει τον καφέ, 50 ευρώ. Εντάξει, έχει ακριβήνει ο καφές, αλλά. 50 ευρώ, εγώ ούτε τη ζάχαρη δεν βάζω στον καφέ μου. Ο καφές που πίνω εγώ, παιδιά, τώρα με 50 ευρώ δεν ξεμπλέκεις με το δικό μου τον καφέ. Ναι, το δολαριάκι είναι εκεί κάτω. Πού είναι το δολαριάκι? Όπα, χάθηκε το δολάριο. Το δολαριάκι έχει ένα κυπελάκι τώρα. Τι αναβαθμιστήκαμε και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πώς έγινε αυτό? Είναι το κυπελό, κύπελο, κερδίζετε. Για να πετάτε από μακριά τα κέρματα και να το πετυχαίνετε. Έχουμε βάλει κύπελο εκεί πέρα. Γενικώς δεν είναι τσάμπα αυτό που βλέπετε. Μπορεί να το βλέπετε και χωρίς να πληρώνετε, αλλά μην το θεωρείτε τσάμπα. Είπαμε, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, ξυλωθείτε. Πολύ ωραία. Όπως βλέπεις, να πέφτουν τα 50 ευρώ, να κάνουμε και εμείς δουλειά. Τώρα με το 50 ευρώ, Θάνο, δεν νιώθεις πιο κεφάτος τώρα? Νιώθω πάρα πολύ κεφάτος. Ξεχνάω και την ακροδεξιά στην Ιταλία και όλα. Με ένα 50 ευρώ. Ο κόσμος χαίρεται με απλά καθημερινά πράγματα. Αν θέλει κάτι να του τραγουδήσουμε, αν έχει κάποια προτίμηση ο 50 ευρώ, έχει κάποια παραγγελιά. τι θέλει? Ποιο θέμα θέλεις, ρε παιδί μου? Θες πυρηνικά? Θες κλιματική αλλαγή? Όλα τα λέμε. Όχι, λέω και πυρηνικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει υπέροχα, συσσαγωγικά, με θετικές ειδήσεις, συσσαγωγικά, με την νίκη της ακροδεξιάς στην Ιταλία, ενός κατά πώς φαίνεται ακροδεξίου συνασπισμού. Αυτά τα πούμε περισσότερο στο δεύτερο μισό, που θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία. Μια κοπέλα συνδρομήτρια που ζει στην Ιταλία και το πώς το βλέπουν. Όχι, Ρεθάνο, μην το υποπλασάρεις. Μια ειδικό περί του ιταλικού εκλογικού συστήματος. Είναι μια Ελληνίδα κοινωνιολόγος, η οποία είναι η ανταποκρίτρια του The Press Project στην Ιταλία, μόνιμη ανταποκρίτρια του The Press Project στην Ιταλία. Ειδικευμένη εκλογολόγος, η οποία θα βρει λίγο χρόνο σήμερα, θα μιλήσει σε όλα τα κανάλια, θα βρει λίγο χώρο και για μας ωστόσο, για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι και στους φίλους του The Press Project. Επειδή έχει μια σημασία για μας να φέρνουμε πάντα τους καλύτερους αναλυτές που υπάρχουν. Δεν θέλουμε να την αγχώσουμε. Της είπαμε ότι θα την παρουσιάσουμε πάρα πολύ μετρημένα. Αυτό είναι το μετρημένο. Mm-hmm. Αυτό είναι επειδή συγκρατηθήκαμε. Οπότε δεν θα πούμε περισσότερα τώρα για τις ιταλικές εκλογές. Θα τα μαζέψουμε να τα πούμε όλα αργότερα. Θα ξεκινήσουμε τα δικά μας και θα ξεκινήσουμε ένα θέμα που είχαμε ασχοληθεί και την προηγούμενη εβδομάδα και θα ασχοληθούμε περισσότερο το τι συμβαίνει στο παίδον Αγία Σοφία. Βγήκε ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης, και ουσιαστικά ήταν η δεύτερη του εμφάνιση σε δύο μέρες. Εμφανίστηκε την πρώτη φορά να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα που βρέθηκε στο παίδον και ασχολήθηκε με το θέμα των 3.000 παιδιών που είναι σε λίστα αναμονής, ένας αριθμός που ακούγεται εξωπραγματικός αλλά επιβεβαιώνεται από πάρα πολλές πλευρές και από γιατρούς του νοσοκομείου και από την ΟΕΝΓΕ, είχαμε την πρόεδρο την Αφροδίτη Ρέτζιου που μας τα έλεγε. Βγήκε ο Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας και το δεξιός, μια που μιλάμε για την ακροδεξιά στην Ιταλία. Να πυροβολούμε τους μετανάστες στα σύνορα. Αυτά που λέει το κέντρο, παιδί. Λέει ένας μετριοπαθής φιλελεύθερος πολιτικός. Να πυροβολούμε τους ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν άσυλο στη χώρα μας. Αυτά που λέει για το διεθνές δίκαιο. Τον έχουμε κάνει Υπουργό Υγείας. Αυτό που είναι λογικό, νομικός είναι ο άνθρωπος. Έχει κάνει ένα διδακτορικό στη Χαϊδελβέργη για τα ζητήματα της συνένεσης στην υγεία, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, μέσα σε άκρες τώρα, πώς είναι. Αγροτικής πολιτικής, δεν είναι ο... Ο Βορύδης. Και υπουργός δικαιοσύνης, έχουμε πάρα πολλούς νομικούς, αλλά έχουμε μικροβιολόγο υπουργό δικαιοσύνης, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, τον κύριο Τσιάρα. Εγώ το στηρίζω αυτό. Στα αλήθεια το στηρίζω. Αλλά, λοιπόν, ο Θάνος Πλεύρης, θέλουμε να πούμε, ότι είναι ένας άνθρωπος, παιδί μου, ο οποίος μας έχει συνηθίσει ότι... Δεν κολώνει, τα λέει έξω από τα δόντια. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που δεν διστάζει να εμφανιστεί πρωί στα Εξάρχεια, κάπως βιαστικά, και δεν διστάσει, για να χρησιμοποιήσουμε ορολογία Χατζηδάκη, όχι του συνθέτη, να σπάσει αυγά. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει, τι πρόβλημα έχουμε εδώ πέρα, έχουμε χιλιάδες σε λίστα αναμονής. Δεν πειράζει, θα φτιάξω ένα πουλμανάκι που θα περιφέρει αναισθησιολόγους σε διάφορα νοσοκομεία. Πολύ ωραία λύση. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό το πουλμανάκι θα τους παίρνει τους αναισθησιολόγους από ένα νοσοκομείο, θα τους πηγαίνει σε άλλο. Τι γίνεται, παιδιά, πού είναι τα χειρουργεία. Λοιπόν, παφ, θα κάνουν 10 χειρουργεία εκεί πέρα, θα μπαίνουν στο πουλμανάκι, θα κάνουν το επόμενο. Ναι, περιοδεία. Θα πηγαίνουν, θα βάλουμε. Πόσους έχουμε, δεν έχουμε πολλούς γενικά στη χώρα, υπάρχει έλλειψη σε αναισθησιολόγους για το ΕΣΥ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, μπορούμε να τους πούμε επιγραμματικά. Και θα βάλουμε 10 εκεί πέρα και θα είναι σήμερα στο νοσοκομείο σας. Αναισθησιολόγοι. Θα κάτσουν 2 μήνες στο παίδον για να μπαλώσουν κάποια κενά και μετά θα φύγουν. Ναι, να εξηγήσουμε ακριβώς πώς είναι το σχέδιο. Μεταφέρουμε αναισθησιολόγους από άλλα νοσοκομεία και επειδή δεν μου αρέσει να αραιοποιώ καταστάσεις, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει δυσλειτουργία σε άλλα νοσοκομεία ενηλίκων. Έλα ρε. Θέλεις να βάλουμε ένα ηχητικό εδώ, Θάνο? Δεν μου αρέσει να οριοποιώ καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει κάποια δυσλειτουργία σε άλλα νοσοκομεία. Έχουμε εντωμεταξύ άλλα νοσοκομεία που ήδη πιέζονται πάρα πολύ από τις ελλείψεις αναισθησιολόγων. Το Ιπποκράτιο είναι ένα παράδειγμα. Και γενικότερα σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Μόνο στη Λίμνο, που υπάρχει ένας αναισθησιολόγος, έβγαλε σήμερα καταγγελία η ΟΕΝΓΕ και ο άνθρωπος δεν μπορεί να καλύπτει 2 χειρουργεία παράλληλα, π.χ. όταν είναι σε ένα τακτικό χειρουργείο και σκάει κάτι έκτακτο. Κάτσε, ρε, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Και έχει ζητήσει βοήθεια. Επειδή δεν μ' αρέσει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι δημοσιογράφος. Θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Βεβαίως. Κάνεις και κονσόλα. Κάνω και κονσόλα. Κάνεις και κονσόλα. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος. Δεν κρατάω στα χέρια μου ζωές ανθρώπων. Δεν κρατάω στα χέρια μου ζωές ανθρώπων. Ωραία δικαιολογία. Ωραία δικαιολογία. Οπότε θα είναι τώρα, επειδή είναι φοβητσιάριδες οι γιατροί, επειδή είναι ευθυνόφοβοι. Λένε δεν μπορώ να κάνω να είμαι σε 2 χειρουργεία μαζί. Mm-hmm, να πούμε τώρα ότι πραγματικά το σχέδιο είναι ότι θα τους πάρουν από αλλού και ο Υπουργός αναγνωρίζει, γι' αυτό και λέμε ότι είναι μπαλώματα, δηλαδή πόσο πιο μπάλωμα να είναι αυτή η λύση, αναγνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν βεβαίως προβλήματα αλλού. Και πρότεινε και μια άλλη λύση βαθύτερη που είναι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Τι σημαίνει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα? Τον ιδιωτικό τομέα, καταρχάς, παιδιά, να πούμε ότι δεν τον ζορίζεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια κρίση στην υγεία, φροντίζεις ο ιδιωτικός τομέας να κερδίσει περισσότερο. Στο μοντέλο αυτό της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, έφερε ως παράδειγμα τη θετική εμπειρία από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, όπου έχουν γίνει, λέει, περίπου 2.500 χειρουργίες σε ιδιωτικές κλινικές, χωρίς καμία συμμετοχή του πολίτη. Αυτό είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, τι ακριβώς σημαίνει 2.500 χειρουργία χωρίς συμμετοχή του πολίτη. Επειδή την τελευταία φορά που αναρωτήθηκα για το πώς λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας, θυμάμαι ότι το κίνητρό τους ήταν το κέρδος, οπότε υποθέτω ότι αυτά ήταν λεφτά που δόθηκαν σε ιδιώτες και σε κλινικάρχες για να γίνουν τα χειρουργεία. Mm-hmm. Αν δεν τα έδωσαν πολίτες, τα έδωσε το κράτος. Mm-hmm. Είναι λογικό το κράτος να πάει να δίνει λεφτά σε κλινικάρχες αντί να προσλαμβάνει αναισθησιολόγους για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του? Είναι ποτέ δυνατόν να στοιχίζει φθηνότερα να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι και να πηγαίνουν να χειρουργηθούν σε ιδιωτική κλινική από ότι να προσληφθούν αναισθησιολόγοι? Η εντύπωσή μου είναι, έτσι πολύ χονδρικά τώρα όπως το ακούω, ο Θάνος ετοιμάζει ένα ρεπορτάζ σχετικό για τις ελλείψεις με τους αναισθησιολόγους. Γενικότερα για τις ελλείψεις, γιατί δεν είναι μόνο οι αναισθησιολόγοι. Ωραία. Δηλαδή, ο υπουργός μας... Ναι, μόνο να κλείσω αυτό. Ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν λες ότι έγιναν 2.500 χειρουργία χωρίς να επιβαρυνθούν ιδιώτες, επιβαρύνθηκε το δημόσιο. Mm-hmm. Και επιβαρύνθηκε περισσότερο από ό,τι θα επιβαρυνόταν οικονομικά αν απλώς φρόντιζε να υπάρχουν αρκετοί αναισθησιολόγοι, που είναι το συγκεκριμένο έλλειμμα. Συγγνώμη, Θάνο, πες. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι μόνο μπάλωμα, είναι και πάρα πολύ καθυστερημένη η αντίδραση. Δηλαδή, τα 3.000 παιδιά που είναι στη λίστα αναμονής και δεν αμφισβητεί ούτε ο υπουργός ότι είναι πραγματικός ο αριθμός, δεν δημιουργήθηκαν σε μία μέρα. Είπε κάτι ο Θάνος Πλεύρης προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει την κουβέντα ότι επί ΣΥΡΙΖΑ στη λίστα αναμονής ήταν 2.800. Αλλά έχει σημασία το πώς έβρισκαν τελικά ένα τακτικό χειρουργείο τα προηγούμενα χρόνια και τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εξηγούν και οι γιατροί. Δηλαδή έχεις ένα νοσοκομείο που έκανε 5.300 χειρουργία το 2019. Και έχει πέσει στα 3.300, ξέρω εγώ. Αυτό είναι fact, σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Το ότι σε κάποιο σημείο μπορεί να έχεις μια μεγάλη λίστα αναμονής, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση που πηγαίνει 10 χρόνια, 10 με 12 χρόνια, και νομίζω ότι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις που υλοποίησαν τις μνημονιακές πολιτικές, δεν αναιρεί το γεγονός ότι έβρισκαν κάποια στιγμή με μεγάλη αναμονή, ξεκινούσε ένα τακτικό χειρουργείο. Εδώ, για πρώτη φορά, περιμέναμε να φρακάρει εντελώς η κατάσταση στο μεγαλύτερο νοσοκομείο παιδών της χώρας, να πούνε οι γιατροί, παιδιά, δεν κλείνουν τα χειρουργεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τακτικά χειρουργεία αυτή τη στιγμή. Είμαστε κέντρο υγείας, λέγανε. Είμαστε μόνο για έκτακτα. Έρχεσαι, αν είσαι αρκετά έκτακτο, σε βάζουμε. Αλλιώς θα περιμένεις και όποιος έχει λεφτά ή όποιος μπορεί, έχει την ασφάλιση κλπ. Και καλύπτονται όλα αυτά, θα πάει σε ιδιωτικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερη πελατεία για τα ιδιωτικά. Και το πρόβλημα είναι συνολικό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ κλατάρει για μια σειρά από λόγους. Έβλεπα, έχουν αύριο συνέντευξη τύπου γιατροί στο παθολογικό του γεννηματά. Πάλι, ελλείψεις, αποψηλωμένο το τμήμα κλπ. Θέλουν χειροκρότημα, Θάνο? Χρειάζεται... Θα ήθελα να πληρωθούν σε χειροκρότημα και να τους χειροκροτήσουμε πάρα πολύ. Άμα χρειάζεται, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αν θέλουν να πάμε κάποιοι να χειροκροτήσουμε, εμείς εδώ είμαστε για ψυχολογική στήριξη στους γιατρούς. Πιστεύω ότι χρειάζονται οι άνθρωποι. Ναι, και έρχεσαι τώρα να μπαλώσεις και να πεις κάτι που όντως λένε οι γιατροί ότι βοηθάει. Θα ξανανοίξεις το τμήμα. Είναι μια βοήθεια αυτό ότι θα έρθουν δύο, νομίζω θα προσληφθούν και. Με κατεπήγουσες διαδικασίες. Αλλά πρώτον περίμενες να γίνει θέμα και να αρχίσουμε να το συζητάμε και να φτάσουν στο αμήν οι γιατροί. Γιατί εννοείται πως είχες ενημερωθεί έγκαιρα ότι παιδιά δεν γίνεται, δεν έχουμε αναισθησιολόγους, θα κλατάρουμε, κλατάραμε. Το τμήμα κλάταρε. Και δεν λύνεται συνολικά το θέμα με μπαλώματα. Δηλαδή αυτό που λένε οι γιατροί μονίμως είναι ότι δεν γίνεται επειδή θες να δείξεις ότι καλύπτεις ανάγκες, να προχειρήσεις κάποιες θέσεις που είναι 1-2 σε κάθε νοσοκομείο, γιατί δεν θα πάει κόσμος να δουλέψει εκεί πέρα. Ξέρουν τις εφημερίες, ξέρουν ότι θα τις πληρωθούν ή θα τις πληρωθούν με ένα χρόνο καθυστέρηση, ξέρουν τα εξοδοτικά ωράρια και παρετούνται, μας το έλεγε η κυρία Ρέτζιου, παρετούνται σε λίγους μήνες. Είναι εξοντοτική η ρυθμή εκεί πέρα. Υπάρχει το κύμα παρετήσεων μετά την πανδημία, μετά τον burnout της πανδημίας. Υπάρχουν οι χρόνιες ελλείψεις. Μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, που είχε προμνημονίων 24 αναισθησιολόγους πριν το πρώτο μνημόνιο. Μετά έπεσε στους 16. Μετά καλύπτονταν με επικουρικούς. Και μετά χρειάστηκε να φτάσει σε μονοψήφιο για να πούμε «Α, υπάρχει θέμα! Α, φτάσαν στα 3.000 τα παιδιά που είναι στη λίστα αναμονής». Και το ζήτημα δεν λύνεται με μία και δύο προσλήψεις και είναι βαθύτερο δυστυχώς, μακάρι να λυνότανε, γιατί όπως εξηγούν οι γιατροί, είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή έχει χαθεί μια γενιά, λένε, ουσιαστικά με όλα αυτά. Έχει χαθεί μια γενιά και σε ειδικευόμενους, όταν δεν γίνονται τακτικά χειρουργία πολλά, και γενικά όταν υπολειτουργεί ένα τμήμα δεν θα πάει ο ειδικευόμενος εκεί πέρα. Έχει χαθεί γιατί όσο αυξάνεται ο ιδιωτικός τομέας υπάρχουν περισσότερες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα που δεν είναι πάντα καλοπληρωμένες, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες από το ΕΣΥ, οπότε ένας γιατρός θα προτιμήσει να μην μπει στο ΕΣΥ. Ακόμα και τώρα η κατάσταση είναι ότι έχουν δώσει θέλουν να δώσουν κάποια επιδόματα, βοηθήματα για να υπάρχουν προσλήψεις στο ΕΣΥ. Αλλά αυτά είναι μόνο για το 2022 και κανείς δεν ξέρει αν θα είναι και για του χρόνου. Δηλαδή μισθολογικά και με βάση οποιαδήποτε εργασιακή συνθήκη δεν νιώθουν άνετοι οι γιατροί να πάνε. Και είναι λογικό όταν ο ιδιωτικός τομέας ως αγορά αναπτύσσεται να μπορεί να προσφέρει ή να υπόσχεται, έχει σημασία αυτό γιατί ξέρουμε και τέτοιες περιπτώσεις, να υπόσχεται καλύτερες συνθήκες. Και προφανώς, για να το κλείσω, συγγνώμη Κωνσταντίνε, όλη αυτή η απαξίωση χρόνων είναι και εξυπηρετεί εκ των πραγμάτων την ιδιωτική υγεία. Είναι το σύνηθες μοντέλο ότι απαξιώνεις κάτι δημόσιο ώστε ο κόσμος να στραφεί αναγκαστικά σιγά σιγά στο ιδιωτικό. Γι' αυτό και οι γιατροί λένε μαζικές προσλήψεις και να καλύπτονται όλες οι οργανικές θέσεις. Όχι από άποψη μαξιμαλισμού, από άποψη ότι έτσι θα δουλεύει το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν λάβει κανείς υπόψη του αυτή την παράμετρο, δηλαδή την επιθυμία, τη συνειδητή επιθυμία διάλυσης της δημόσιας υγείας προς όφελος της ιδιωτικής, είναι δύσκολο να καταλάβεις πώς μπορεί να τα κάνουν τόσο χάλια στην διαχείριση της πανδημίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν το σκεφτείς αυτό, δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για το γιατί δεν είχαμε μια σοβαρότερη αντιμετώπιση της πανδημίας. Υπήρχαν, ας πούμε, τα τεστ. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ήταν δύσκολο να γίνει. Μπορείς να πεις δηλαδή ότι, ας πούμε, η δημιουργία περισσότερων μονάδων εντατικής θεραπείας είναι κάτι το οποίο θα απαιτούσε διαφορετική προτεραιότητα στον προϋπολογισμό, στην κατανομή κονδυλίων στον προϋπολογισμό. Με ποσά ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κανείς υπολογίσιμα. Τώρα, η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι το χάλι της δημόσιας υγείας είναι ακριβώς μέρος ενός σχεδίου που η αποτυχία δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παρά τη θέλησή τους. Εδώ δεν πρόκειται ακριβώς για αποτυχία. Πολύ σωστά το είπες, δεν φτάνουμε κατευθείαν στις 3.000. Mm. Ξέρουμε όλοι να μετράμε. Δεν έχουμε μετρήσει ποτέ μέχρι το 3.000. Αλλά πάει 1, 2, 3, 4, 50, 200, 700, 1500. Δηλαδή αθροίζονται τα χειρουργεία που είναι σε αναμονή μέχρι να φτάσουν αυτόν τον αστρονομικό αριθμό που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν γίνονται προγραμματισμένα χειρουργεία, χειρουργείς μόνο έκτακτα και ότι οι υπόλοιποι φεύγουν και πάνε αλλού. Φεύγουν και πάνε στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή, να το πούμε ξεκάθαρα αυτό που συμβαίνει, το οποίο είναι ένα συνειδητό πρόγραμμα διάλυσης της δημόσιας υγείας. Και αυτό εξηγεί και το γιατί, πώς είναι δυνατόν να τα πάνε τόσο άσχημα. Δηλαδή, τι θα πει τώρα, δεν διαβάσαμε την μελέτη της Κιότρα, γιατί τα χρήματα, εγώ το συζητούσα με έναν φίλο μου, είχε κάνει πολύ εντύπωση την πρώτη φορά που εκτέθηκα σε αυτό το επιχείρημα και μου λέει, τα κέρδη των κλινικαρχών από τα τεστ δεν είναι τόσο αστρονομικά ώστε να δικαιολογούν το ότι άλλοι έχουν μπροστά τους, περάσαν τις 30.000 νεκρούς χαμογελαστή, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Αυτό που είναι η μακροπρόθεσμη αγωνία τους είναι να μην βγει δικαιωμένος στη συνείδηση του κόσμου ο δημόσιος τομέας στην υγεία. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και συνεχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια αφόρητη πίεση προς τους γιατρούς του ΕΣΥ, η οποία είναι προφανώς καταστροφική και μας στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή η υπεργασία που λέμε, αυτές, οι εφημερίες, οι απανωτές εφημερίες, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ασταμάτητα, το burnout, οι παρετήσεις, όλο αυτό στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Αυτό είναι ζήτημα ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ το πρόγραμμα, και γι' αυτό και το λέμε νεοφιλελευθερισμό, ας μας λένε ότι δεν υπάρχει, ξέρουμε καλά πόσο υπάρχει και τι συμβαίνει όπου υπάρχει, το πρόγραμμα είναι ότι αυτό είναι πιο ισχυρό το κίνητρο από ότι να μπορέσεις να λύσεις το πρόβλημα των ανθρώπων που επιδιώκουν να βρούνε ένα κρεβάτι για να χειρουργηθούν. Ναι, και το... και είναι και γενικότερο το ζήτημα. Δηλαδή, πέρα από τους αναισθησιολόγους, πέρα από τους παθολόγους του γεννηματά, στείλαν μια επιστολή σήμερα στο Υπουργείο Υγείας και όπως είπα έχουν αύριο συνέντευξη τύπου. Όταν 10 χρόνια και παραπάνω δεν έχεις κάνει προσλήψεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις ένα εθνικό σύστημα υγείας γυρασμένο, οι συνταξιοδοτήσεις είναι πάντα περισσότερες από τις προσλήψεις και κάθε κυβέρνηση λέει, προσπαθεί να παρουσιάσει ένα νούμερο που λέει μονιμοποιούμε 300. Μπορείς να φέρουν 400 εκεί πέρα. Και είναι φοβερό το ότι όλα αυτά έρχονται αμέσως μετά την πανδημία. Δηλαδή είναι μια κατάσταση όπου ενώ φάνηκε το πόσο σημαντικό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν αυτό που σήκωσε όλο το βάρος στην πανδημία, με τεράστιες θυσίες των γιατρών. Μας γράφει η Μαρία, για παράδειγμα, στα σχόλια για ειδικευόμενο νευρολογίας που λέει ότι ανέλαβε 50 και πάνω ασθενείς με COVID σε καθημερινή βάση. Καθημερινά τα γράφουμε αυτά, νοσοκομεία, με έναν ειδικευόμενο να τρέχει, με άλλης ειδικότητας γιατρούς να τρέχουν κλπ. Και απλώς υπάρχει η ελπίδα από το Υπουργείο Υγείας ότι θα ξεχαστεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, πέρασε η πανδημία, πέρασε και το ενδιαφέρον για το ΕΣΥ. Σωστά. Αυτό προσπαθούν να πούνε. Και είναι εξοργιστικό που το χειρίζονται επικοινωνιακά. Δηλαδή έπρεπε να βγει αυτό, να βγει το νούμερο, να χτυπάει τόσο πολύ στο μάτι το νούμερο, να πρόκειται για νοσοκομείο παιδών, που είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα όπως καταλαβαίνουμε, για να βγει μετά ο Υπουργός τη δεύτερη φορά, αφού στην αρχή προσπάθησε να τα ρίξει στο ΣΥΡΙΖΑ και να πει πάντα έτσι ήτανε, να βγει για να εξαγγείλει κάποια ημίμετρα. Θα βοηθήσουν οι προσλήψεις του, των δύο οι έκτακτες των αναισθησιολόγων. Δεν λέει κανείς κάτι. Θα ξαναλειτουργήσει. Αλλά πάλι θα είμαστε ωριακά. Και σε 2-3 μήνες που θα σταματήσουν οι μετακινήσεις, θα έχουν πάλι πρόβλημα στο νοσοκομείο, και γι' αυτό νομίζω, από όσο ξέρω μέχρι τώρα, η απεργία που έχουν για 28 ισχύει, γιατί είναι και προβλήματα στο μικροβιολογικό, για παράδειγμα, και σε άλλα τμήματα. Και πάλι και αυτό. Επειδή έπαιξε το θέμα των αναισθησιολόγων παραπάνω, βγαίνεις και λύνεις μόνο αυτό. Αυτό δεν είναι πολιτική υγείας, αυτό είναι πολιτική για τα κανάλια. Εντάξει. Ναι. Σε γενικές γραμμές για τη Νέα Δημοκρατία, η πολιτική για τα κανάλια. Ναι. Είναι όλα πολιτική για τα κανάλια. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην είναι επικοινωνία. Λοιπόν, εντάξει. Και εμείς λέμε πάλι καλά, δηλαδή που δεν το άφησες παραπάνω. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο και σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε πάλι μαζί για να συζητήσουμε για την Ιταλία, μαζί με την καλεσμένη μας, την τηλεφωνική καλεσμένη μας. Θέμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και έχουμε αφήσει το θέμα της Ιταλίας. Λοιπόν, δεν έχουμε μιλήσει για την Ιταλία, γιατί σας είχαμε υποσχεθεί από την αρχή ότι θα μιλήσουμε με μια συνδρομήτρια που μένει στην Ιταλία. Έχουμε την Μαντό Μπουκουβάλα στη γραμμή. Μαντό, γεια σου, μας ακούς? Καλησπέρα, παιδιά. Σας ακούω μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και μια φωτογραφία της. Μοιάζει πάρα πολύ με ναό, αλλά αυτή τη φωτογραφία ζήτησε να βάλουμε. Μαντό, θέλεις να μας πεις πώς ξύπνησες σήμερα, πώς σου φαίνεται? Είσαι χαρούμενη με το αποτέλεσμα καταρχάς? Είναι το κόμμα που ψήφισες, είσαι ικανοποιημένη, πετάς από τη χαρά σου? Πετάω από τη χαρά μου. Κοίτα, ήταν κάτι που περιμέναμε, παρακολουθώντας την προεκλογική περίοδο αλλά και τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία. Δεν ήταν μια τρομερή έκπληξη. Βέβαια, ελπίζαμε μέχρι τελευταία στιγμή να το αποφύγουμε. Παρ' όλα αυτά, το κόμμα της Μελώνη πήρε 26%, που είναι ένα αρκετά υψηλό σε πολλά εισαγωγικά ποσοστό για τα δεδομένα της Ιταλίας τα τελευταία χρόνια. Δεν κατάφερε να κάνει κάποιος να βγάλει ένα ποσοστό για να κυβερνήσει. Και είναι και εδώ γρήγορη εκτόξευση σε σχετικά σύντομο σε χρόνο. Σε 4 χρόνια από το 4,1%. Από το 4% περίπου είναι μια θεαματική άνοδος. Είναι μια άνοδος πολύ σημαντική, αλλά αν υπολογίσουμε τη χαμηλή συμμετοχή του εκλογικού σώματος, 63%, 7 μονάδες λιγότερα από τις προηγούμενες εκλογές. Αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι η Λέγκα του Σαλβίνη έπεσε κατακόρυφα στο 8%, μπορούμε να πούμε πως έγινε μια μετατόπιση του ψήφου. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα τρία κόμματα, δηλαδή η Λέγκα του Σαλβίνη, τα αδέλφια της Ιταλίας, της Μελώνη και ο Μπερλουσκόνη, είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Η αλήθεια είναι, από τη δεκαετία του 90 και μετά, τα ποσοστά αυτών της δεξιάς στην Ιταλία είναι πάνω κάτω εκεί. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το ποσοστό του Μπερλουσκόνη, για να είμαι ειλικρινής, που είναι από τους πιο επικίνδυνους πολιτικούς και ανθρώπους εξουσίας στην Ιταλία. Μελώνη, ήταν υπουργός του Μπερλουσκόνη, να πούμε. Νεαρότερη ηλικία. Ήταν ένα υπουργείο το οποίο δεν κατάφερα ποτέ να καταλάβω. Το Υπουργείο των Νέων, κάπως έτσι. Ώρα, αυτό ήταν εποχή που εγώ δεν ήμουν εδώ. Είμαι εδώ το 2008, η αλήθεια είναι. Άρα πρόλαβα και λίγο Μπερλουσκόνη, για να είμαι ειλικρινής. Ξυπνήσαμε, όπως είπα πριν, ξυπνήσαμε περιμένοντας αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά ήδη από τις βραδινές δηλώσεις που έκανε η Μελώνη μέχρι τις πρωινές που κάνουν οι διάφοροι εκπρόσωποι του κόμματός της, είναι η πολιτική της υπευθυνότητας, η ενότητα, η ήρεμη τόνη. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια στρατηγική θα ακολουθήσει, αλλά κρατάνε λίγο πολύ ένα μετριοπαθές προφίλ. Και αυτό έγινε και τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Αυτή η δεξιά εναλλάσσει το ακραίο και το μετριοπαθές με μια ευκολία που είναι αρκετά συναρπαστική. Η αλήθεια είναι. Το μετριοπαθές τι θα χαρακτήριζες, τις αποστάσεις από τον κλασικό ιταλικό φασισμό, ας πούμε, αυτό ονομάζεις? Όχι, βέβαια. Όχι. Ενώ το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρόνο στην κυβέρνηση, της κυβέρνησης Ντράγκη, ψήφισε τα πάντα όλα. Ήταν πάρα πολύ διακριτική, παρότι μπορεί στα κανάλια και στα μέσα και στο δικό της κοινό να είχε υψηλούς τόνους, στην πραγματικότητα ψήφισε τα πάντα όλα. Ψήφισε για παράδειγμα το πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία, ψήφισε όλα τα μέτρα που περάσαμε κατά την περίοδο της πανδημίας. Οπότε, η στάση στο Ουκρανικό είναι και μια διαφορά της από τους άλλους δύο. Έτσι δεν είναι? Κοίτα, ο Μπερλουσκόνη ήταν πάντα πολύ με τον ευρωατλαντικό άξονα, το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά παρόλα αυτά το έλεγε ξεκάθαρα και εκείνη το είπε, παρότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν το εννοούν. Γιατί και ο Σαλβίνη, η Λέγκα του Σαλβίνη και τα αδέλφια της Ιταλίας της Μελώνη, στην πραγματικότητα πάντα μιλούσαν σχετικά για τον Πούτιν, okay, για τη Ρωσία. υπάρχει, σου λέω, μία... μου λέει τη λέξη τώρα, αλλά μία, δεν είναι, η θέση είναι ξεκάθαρη, είναι λίγο περίεργη όμως, γιατί από τη μία ψηφίζουν και κάνουν ό,τι λέει, αν θέλεις, ο άξονας, ο Ατλαντικός, ο Ευρωατλαντικός, και από την άλλη λένε, κάνουν, ας πούμε, πολύ κριτική. Οπότε μιλάμε ότι. Ναι, οπότε λέμε ότι υπάρχει μια. Θάνο, συγγνώμη λίγο. Μπορεί ο Βασίλης ο Μίτικας να μας απαλλάξει από αυτό τον θόρυβο που κάνει το τηλέφωνο. Θόρυβο, ναι. Οπότε υπάρχει μια δίθεν αντισυστημική ρητορική σε ζητήματα όπως το οικονομικό κομμάτι και μια δίθεν εναντίωση στους τεχνοκράτες. Δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση Ντράγκη, δεν είναι. Ναι. Από την άλλη. Συνέχισε. Πες μου, ξεδιέκοψα. Ήθελα να πω ότι παρότι δεν συμμετείχε επίσημα και γιατί τα τελευταία χρόνια οι αναλυτές και γενικά οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι παίρνει τα πάνω της σαν κόμμα, έμεινε έξω, θεωρώ, προκειμένου να μην χάσει την... τη δυνατότητα να κερδίσει αυτές τις εκλογές. Mm-hmm. Άμα μπαίνει μέσα, όπως ο Σαλβίνη, για παράδειγμα, που έχει μπει σε όλα τα κόμματα, με τα Πέντε Αστέρια, με το Δημοκρατικό Κόμμα, με τον Ντράγκη, στην πραγματικότητα έπαιξε το 9% και στο Βορρά, που λέγα ιστορικά έπαιρνε τα μεγαλύτερα ποσοστά, ο Βορράς είναι ο πιο πλούσιος, ο πιο. Που καθορίζει λίγο πολύ. Στην πραγματικότητα έπαιξε τρελά και ανέβηκε πάρα πολύ η Μελώνη. Οπότε δεν είναι γνώριμο θεωρώ το ότι σκηνικό. Πολύ έξυπνα, ναι, θεωρώ ότι πολύ έξυπνα δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Γιατί όταν δεν μπαίνει στην κυβέρνηση, αλλά ψηφίζει τα πάντα όλα, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ουσιαστική σου διαφορά. Αυτό που εγώ, αν θέλετε, φοβάμαι περισσότερο, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε σήμερα είναι ποια θα είναι η διαφορά με μια κυβέρνηση δεξιά. Που εγώ δεν θα την πω καθόλου κεντροδεξιά. Δεξιά-ακροδεξιά. Μια υπόθεση είναι τα ταυτοτικά ζητήματα, δηλαδή το προσφυγικό, ζητήματα διαφορετικότητας, το έμφυλο ζήτημα και τέτοια. Που, η δικιά μου αίσθηση είναι αυτή, ότι σε εισαγωγικά αντισυστημισμός θα εξαντλείται εκεί πέρα και σε όλο και πιο σκληρά μέτρα εκεί πέρα. Όπως πιο παράδειγμα, δεν ξέρω, αυτό το λέω έτσι. Π.χ. θα μπορούσε να γίνει με τις αμβλώσεις, θα μπορούσε να δούμε τίποτα περίεργο. Ναι. Και θα υπάρχει μια απόλυτα πυθύνια στάση σε όλα τα συστημικά ζητήματα της οικονομίας. Είναι αυτό που βλέπω νομίζω σε πάρα πολλές χώρες. Από τα λίγα που μπορώ να καταλάβω κι εγώ, σαν κοινωνιολόγος. Είναι αυτό που βλέπουμε σε πολλές χώρες και άρα αυτό που θα φανεί στην πραγματικότητα είναι η ιδεολογική ταυτότητα αυτού του κόμματος και γενικότερα της δεξιάς. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ομολογώ και το λέμε πολύ σιγουριά πως το επιχείρημα πρώτη φορά γυναίκα πρωθυπουργός δεν κατάφερε να πείσει καθόλου. Καφιόταν γι' αυτό στο εξωτερικό, αλλά στην Ιταλία για διάφορους λόγους δεν το πολυκίνησε σαν επιχείρημα. Κυρίως γιατί το πρόταγμά της είναι θρησκεία, από πατρίδα, οικογένεια. Και mm-hmm. είναι ξεκάθαρο το πολιτικό της πρόγραμμα. Στο πρόγραμμά της οι προτάσεις για τη στήριξη των γυναικών είναι λίγες και γενικόλογες. Πριν, κατά την προεκλογική περίοδο, έλεγε πως θέλει να αλλάξει το νόμο που θεμελιώνει το δικαίωμα της άμβλωσης. Είναι ένας νόμος του 78, ο νόμος 194. Η αντίδραση ήταν τεράστια και προσπάθησε να αναδιπλώσει όλα όσα είπε, ισχυριζόμενοι που δεν θέλει να καταργήσει το δικαίωμα της άμβλωσης, αλλά το διατυπώνω ακριβώς, μπορείτε να γελάσετε, να προστατεύσει το δικαίωμα της μη άμβλωσης. Εντάξει, ναι. Αυτό... Όλη η ρητορική γύρω από την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση είναι κάτι άλλο. Θέλω να πολεμήσω την υπογεννητικότητα, π.χ. Να μην πάμε να κάνουμε υποχρεωτικές αμβλώσεις σε άλλες, ας πούμε. Να μην διαλέγω εγώ κάποια γυναίκα και πάω και να την υποχρεώνω να κάνει αυτό είναι. Όχι. Πώς είναι αυτό το δικαίωμα. Ότι αν δεν θέλει να κάνει κάποιος άμβλωση, δεν μπορώ να τον υποχρεώσω να κάνει. Τέλος πάντων, δεν επιμένω, καταλαβαίνω. Δηλαδή, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, γιατί είναι σαν να λέει ότι οι γυναίκες αναγκάζονται να κάνουν εκτρώσεις, όχι την πραγματικότητα. σήμερα το δικαίωμα στην άμβλωση δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Γιατί υπάρχουν οι γιατροί στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, έχουν τη δυνατότητα να είναι αντιρρηχή συνείδησης. Okay. Σε οποιοδήποτε μέτρο. Οπότε, αγγίζουν το 70% οι γιατροί, οι γυναικολόγοι, που αρνούνται να κάνουν εκτρώσεις. Okay. Σε μερικές περιοχές κάνει το 90%. Στην περιοχή Μάρκε, που είναι το κέντρο νότο της Ιταλίας, κεντρικά νότια της Ιταλίας, που έχουμε... που είναι ότι έχουν κυβέρνηση τοπική από το κόμμα των αδελφών της Ιταλίας, της Μελώνη, φτάνουν στο 99%. Δηλαδή μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να εξασκήσει αυτό το δικαίωμά της. Okay. Άρα, στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για μια πολιτική ενάντια των γυναικών. Ενάντια των γυναικών. Και άρα γι' αυτό το λόγο δεν έπεισε καθόλου. Και εκεί θα έχουμε να δούμε πολλά και καθόλου ωραία. Ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την ιδεολογική του ταυτότητα είναι ότι πολέμησε με νύχια και με δόντια το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θεσπίστηκε από το κίνημα των 5 αστεριών πριν από κάποια χρόνια, όταν βγήκανε κυβέρνηση. Το οποίο η αλήθεια είναι βοήθησε πάρα πολύ κόσμο σε συνθήκες πολύ δύσκολες οικονομικές, να έχει ένα ελάχιστο εισόδημα. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δεξιάς, από το κέντρο μέχρι την άκρα δεξιά, είναι να κατηγορεί τους φτωχούς ότι δεν κάνουν τίποτα για να αλλάξουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ότι φταίνε. Διεθνές το επιχείρημα αυτό. Ναι, δεν είμαστε κάτι πρωτότυπο, να σας πω την αλήθεια. Όχι, ναι. Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει αυτή η νεοφιλελεύθερη διεθνής. Και η ακροδεξιά διεθνής. Με θεωρώ τυχερή και άτυχη, γιατί έχω γνωρίζοντας, έχοντας μη μεγαλώσει στην Ελλάδα, βλέποντας τι συμβαίνει, όταν γίνονται τα πράγματα αυτά εδώ, αισθάνομαι πραγματικά σαν να με κοροϊδεύουν. Να με κοροϊδεύουν πραγματικά. Να πω κάτι άλλο να αφορά το. Να πεις ό,τι θέλεις. Να πεις ό,τι θέλεις. Θα ήθελα να μας πεις σίγουρα και για την αποχή, γιατί το ανέφερες και εγώ το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Το έχουμε σχολιάσει και με τις γαλλικές εκλογές, το σχολιάζαμε και το έχουμε δει και στις ελληνικές εκλογές του 2019. Πρωτοφανή νούμερα αποχής. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε μια κατάσταση όπου συμβαίνουν τόσο σημαντικά πράγματα ο κόσμος να απέχει από την εκλογική διαδικασία, έσχος. Αλλά και στην στάση της αριστεράς. Δηλαδή έχουμε μια αριστερά στην Ιταλία που μετασχηματίζεται, αλλάζει ονόματα, κάνει ράνι και αυτό φαίνεται να μην πετυχαίνει. Ανεύθυνοι θα είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που τολμάνε να μην ψηφίζουν. Υπερβολικά υπεύθυνοι για το θέμα της αριστεράς. Πήξαμε στην υπευθυνότητα. Μαντώ, συγγνώμη, κάτι ξεκίνησες να πεις. Αν είναι το ίδιο αυτό που ήθελες να πεις, πες και αυτό που ήθελες και κάνε και ένα σχόλιο για του θάνατο. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνη. Σε ευχαριστώ. Ένα μόνο τελευταίο όσον αφορά τα προγραμματικά αυτής της κυβέρνησης. Okay. Και τόσο η Λέγκα του Σαλβίνη όσο και τα αδέλφια της Μελώνη θέλουν να επιβάλλουν ένα νόμο που αφορά την φορολογία. Είναι αυτό της... δεν ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά, η επίπεδη, η γραμμική φορολογία. Ένα φορολογικό συντελεστή, καταδύουμε φορολογική κλιμάκα και άρα οριζόντιος. Okay. Και άρα καθιερώνουμε έναν φορολογικό συντελεστή που σημαίνει ότι αυτός που βγάζει 100.000 ευρώ είναι το ίδιο με εμένα που βγάζω 13. Mm-hmm. Και αν δεν είναι και αυτό ένα μέτρο ενάντια των φτωχών, υπέρ των πλουσίων, ποιο είναι. Όχι, κυρίως γιατί αυτή η δεξιά προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι με την πλευρά των αδύναμων και των φτωχών. Όσον αφορά την αποχή, 63%. Λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι ήμασταν όλοι, wow, δεν το συζητώ, είμαστε στο 30% της συμμετοχής. Τώρα αυτό για τους Ιταλούς να πάνε να ψηφίσουν πριν το φαγητό είναι τρομερή επιτυχία. Και είμαστε ότι θα ανέβει πολύ. Και άρα πόλωση, άρα κανείς θα ψηφίσει. Και έμεινε πραγματικά πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Απλώς ψήφισε ο κόσμος νωρίτερα. Ένας κοινωνιολόγος μετά το φαγητό βάρνει και δεν πήγε. Απλά θέλω να πω ότι πιστέψαμε για κάποιο. Άμα μιλάς με κοινωνιολόγους, Θάνο, αυτά έχεις. Αυτά κερδίζεις άμα μιλάς με κοινωνιολόγους. Ναι. τρομερή παρατηρήση της πραγματικότητας. Όσον αφορά την αριστερά, και αν αυτό σχετίζεται θέλεις με την απουσία ή την πολλαπλή κατακαιρματισμένη παρουσία της αριστερά. Εγώ δηλώνω αντικαπιταλίστρια. Ξεκινάμε το γεγονός ότι εδώ αντικαπιταλιστική αριστερά υπάρχει, είναι πάρα πολύ μικρή. Κατέβηκε στις εκλογές και πήρε ελάχιστα, αλλά κυρίως γιατί είναι διεργασίες που προσπαθούν να δημιουργηθεί. Όσον αφορά την, αυτό που λέμε κέντρο, την κέντρο αριστερά στην Ιταλία, πραγματικά το Δημοκρατικό Κόμμα πήρε κάτω από το 20%. Θα συνεργαστεί με το κόμμα της Σινίστρα Ιταλιάνα, την Ιταλική Αριστερά. Μαζί δεν βγάζουν 26%. Σκεφτείτε ότι η κεντροδεξιά βγάζει 44%. Mm-hmm. Τα πήρε όλα δηλαδή. Το θέμα με το PD, επειδή είναι το κόμμα που ιστορικά στήριζε και έχει στηριχτεί από τους εργαζόμενους της Ιταλίας. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λίγο το κόμμα της, της μπουρζουαζίας, που δεν πείθει παρά μόνο σε μικρά κομμάτια αστικά. Δεν πήγε καθόλου, κυρίως γιατί τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με τη Λέγκα του Γκουαρά, για παράδειγμα, τώρα κάτω από την κυβέρνηση του Ντράγκη. Συνεργάστηκε με τα Πέντε Αστέρια και δεν κατάφερε να περάσει κανένα νόμο για την προάσπιση των δικαιωμάτων, των αστικών δικαιωμάτων, αν θέλει. Δεν τα κατάφερε. Οπότε δεν πείθει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πολλά προβλήματα αυτό το κόμμα εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή είναι η αριστερά. Πολλοί κόσμος γύρω από το Δημοκρατικό Κόμμα και ένα πολύ μικρό κομμάτι που συνειδητά και εντελώς ιδεολογικά διαλέγει τα κινήματα. Και ξέρουμε ότι τα κινήματα πολλές φορές δεν εκπροσωπούνται τις εκλογές. Δεν είναι κόσμο. Ναι, άρα λέμε ότι τα μεγαλύτερα κόμματα που θα μπορούσαν να εκφράσουν κάποια αριστερά προτάγματα, είτε μιλάμε για την κέντρο αριστερά είτε για την αριστερά, όπως και αν αυτή ορίζεται, έχουν μπει σε προηγούμενες κυβερνήσεις, έχουν φθαρεί και αυτή τη στιγμή κρίνονται ανεπαρκή. Δηλαδή ναι. και με την κυβέρνηση Ρέντσι και στη συνέχεια, όπως είπες και εσύ, με την κυβέρνηση Ντράγκη, για παράδειγμα, συν τη συνεργασία με Πέντε Αστέρια κλπ. Ναι. Σκέψου τώρα, είναι κάτι το τρομερά απίστευτο, ότι τα Πέντε Αστέρια είναι αυτό που λέμε, σε αυτές τις εκλογές που πήρε 15%, κανείς δεν το περίμενε. Κανείς δεν περίμενε ότι τα Πέντε Αστέρια μετά, γιατί ήταν στην πραγματικότητα αυτοί που κατηγορήθηκαν ότι έριξαν την κυβέρνηση Ντράγκη. Okay? Κατηγορήθηκαν σαν τους αριστερούς λαϊκιστές. Ένα κόμμα το οποίο έχει μέσα τα πάντα όλα, κατάφερε όμως να βάλει το 15%, γιατί πέρα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, ας πούμε, για παράδειγμα, πρότεινε νομοσχέδια που θα μπορούσε κάποιος να τα θεωρήσει σημαντικά και θετικά. Δεν τα κατάφερε βέβαια. Αλλά θέλω να πω αυτό που δεν υπάρχει αριστερά ξεκάθαρη εδώ. Δεν υπάρχει πραγματικά. Mm-hmm. Μάλιστα. Μαντώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε, κάτι που δεν το έχουμε ρωτήσει εμείς, αλλά που θα ήθελες να μας το πεις? Εντάξει, δεν χρειάζεται καν να το πω, το φανταζόμαστε πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα του φαινόμενου της μετανάστευσης αυτή η κυβέρνηση. Η Μελώνη είναι αυτή που μιλούσε για μπλόκο με πλοία στη Μεσόγειο. Και πολύ φοβάμαι ότι εκεί λίγο θα σφίξουν τα πράγματα. Αλλά εδώ είμαστε για να παλέψουμε και να ανατρέψουμε. Μάλιστα. Μαντώ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δουλειά. Γεια. Γεια σου. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλάς με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και ζουν αυτή την κατάσταση. Και την προεκλογική εκστρατεία, γιατί τα φώτα πέφτουν πάντα μετά το αποτέλεσμα, αλλά έχουν προηγηθεί διάφορες διεργασίες οι οποίες δεν μας ενδιαφέρουν ως κοινωνία εμάς όσο συμβαίνουν, και μετά βλέπουμε αποτέλεσμα και λέμε αχ, πώς συνέβη αυτό, Και δυστυχώς βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα σε διάφορες γωνιές της Ευρώπης, από τη Σουηδία μέχρι την Ιταλία. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι πάντα, εδώ και χρόνια, έχει το φοβερό δίλημα Μακρόν ή Λεπέν. Τέλος πάντων, η συνέχιση αυτών των πολιτικών ή ο μπαμπούλας του νεοφασισμού, της ακροδεξίας. Η συνέχιση αυτών των πολιτικών με περισσότερο ξύλο σε μετανάστες και διαφορετικούς και δεν ξέρω εγώ τι. Και υπάρχει πάντα μια τάση, μια προσπάθεια να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι για να υπάρξεις πολιτικά πρέπει να μην απαντάς σε διλήμματα. Αυτό σημαίνει να υπάρχεις πολιτικά. Το να υπάρχεις πολιτικά σημαίνει ότι δεν θα έχεις έναν κόσμο ο οποίος αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στο σκληρό πρόγραμμα λιτότητας που εκπροσωπούσε ο Ντράγκη και στην σκληρή ακροδεξιά πολιτική που προβλέπεται να ασκηθεί τώρα. Πολιτική, τώρα μιλάμε για ένα πρόσωπο που έχει βγει από την φασιστική νεολαία, θεωρεί τον εαυτό της απόγονο του Μουσολίνη, μαζί με τις αποστάσεις που παίρνει, γιατί η διγλωσία της ακροδεξιάς είναι γνωστή και μελετημένη ιστορικά. Οπότε πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι θα είναι ένα κρεμές το οποίο πηγαίνει από τη μία στην άλλη και πηγαίνει από, από τους τεχνοκράτες οι οποίοι θα αποφασίζουν πώς θα τρώμε το ψωμί με το δελτίο στον φασισμό. Και θα πρέπει να λέμε πάλι καλά με τους τεχνοκράτες, γιατί τουλάχιστον δεν θα μαχαιρώνουν, δεν θα σφάζουν, δεν θα ασκούν την ομή βία στην οποία μας έχει συνηθίσει η άκρα δεξιά. Ή στην προκειμένη περίπτωση, εδώ πέρα, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα δικαιώματα και τους μετανάστες. Πρακτικά επιμένω ότι πολιτική μπορείς να ασκήσεις όταν δεν απαντάς σε τέτοια διλήμματα. Το να απαντάς σε τέτοια διλήμματα θα πει ότι είσαι ανύπαρκτος πολιτικά. Για μένα είναι ταυτόσιμο. Έτσι υπάρχεις πολιτικά όταν μπορείς την ώρα που η πραγματικότητα σου θέτει αυτά τα διλήμματα να ισχυριστείς ότι αυτά δεν εξαντλούν τις πιθανές πολιτικές λύσεις. Μόνο τότε υπάρχεις πολιτικά. Τα υπόλοιπα είναι για να λέγονται εκβιαστικά στα κανάλια. Νομίζω ότι ναι, υπάρχει και σχετική συζήτηση σήμερα, ξέρω εγώ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άρθρα για το γιατί δεν υπάρχει μια αριστερή απάντηση σε όλα αυτά. Και το πρόβλημα είναι ότι πάντα πρέπει να είναι σοβαρή αυτή η απάντηση. Δεν γίνεται, κατά πώς φαίνεται, μια λύση να προέρχεται δήθεν από τα αριστερά, αλλά να είναι συστημική και σε λογική διαχειριστή. Οποιαδήποτε πιθανή ριζοσπαστική λύση πρέπει να είναι έτοιμη και να συγκρουστεί και να κάνει σημαντικές τομές. Αν δεν τις κάνει, ο κόσμος απογοητεύεται. Ο κόσμος δεν ασχολείται. Ο κόσμος απέχει και μετά έρχεται η ακροδεξιά που δεν διαφωνεί καθόλου στα κεντρικά ζητήματα. Μας είπε η Μαντώ ότι ψήφισαν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης Ντράγκη. Υποκριτικά αποφεύγοντας φθορά ταυτοχρόνως με την συμμετοχή στην κυβέρνηση. Ναι. Και προσπαθεί να βάλει την κουβέντα σε συστήματα ταυτοτικά, που είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς μπορεί να ελέγξει περισσότερο. Δηλαδή, κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται, δεν ενδιαφέρεται να πνίγεις πρόσφυγες. Το ενδιαφέρον είναι κάπως είναι υποκριτικό και κάπως συμβολικό. Οπότε εκεί υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό για μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Τώρα μιλάμε για όλα τα κράτη. Ή σε ζητήματα καταστολής, σε ζητήματα περιορισμού των ελευθεριών. Τα παίρνει αυτά η ακροδεξιά και παίζει μπάλα εκεί πέρα, σε ταυτοτικά ζητήματα. Θυμάμαι πριν με αφορμή τις εκλογές στις ΗΠΑ να κάνουμε την κουβέντα για το πώς ο Τραμπ κινητοποιεί τόσο κόσμο και το πού βασίζονται οι Ρεπουμπλικάνοι και να ακούμε ότι πάλι είναι τα ταυτοτικά ζητήματα. Τα ζητήματα στον Λευκό, Μεσοαστό, όπως στερεότυπο Αμερικανό. Ναι, μωρέ, τώρα ότι θα σου λέω ότι θα προσφέρω φοροαπαλλαγές στους πλούσιους και εσένα θα σε συγκινώ λέγοντάς σου πώς οι άλλοι δολοφονούν τα έμβρια που είναι παιδάκια. Εντάξει, ναι. Τώρα, αυτό είναι το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, και όλο ξεκινά, και η απάντηση εκεί πέρα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική, αλλά να έχει τομές που θα βελτιώνουν ουσιαστικά και θα υπόσχονται πιστικά να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών στα ζητήματα που όντως μετράνε αν τα βάλει ο άλλος κάτω. Όχι θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε ό,τι μας αφήσουν δεν ξέρω εγώ τι και θα κάνω τα 2 από τα 10 που υπόσχομαι και τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο άσχημα όσο θα είναι με την ακροδεξιά. Γιατί αυτό το επιχείρημα, αυτό νομίζω το λέμε από το 2015, αυτό το επιχείρημα φέρνει την ακόμα χειρότερη ακροδεξιά. Κάποια στιγμή στρώνει το δρόμο για να γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Όσο κι αν για λίγο αντιστέκεσαι και δεν είσαι το ίδιο, γιατί δεν είναι το ίδιο. Το βλέπουμε στη Γαλλία. Τη μία φορά, εντάξει, okay, ο μπαμπούλας Λεπέν. Τη δεύτερη φορά, ο μπαμπούλας Λεπέν. Θα κάτσουν 8 χρόνια με το Μακρόν οι άνθρωποι να περνάει νομοσχέδια υπέρ του μεγάλου πλούτου. Και μετά θα προσπαθεί να του πει: α, η ακροδεξιά τη Λεπέν, οι φασίστε τη Λεπέν, και θα σου λέει: τι με νοιάζει, ξέρει τι έχω περάσει. Η αλήθεια είναι ότι με αυτή την έννοια είναι πολύ χρήσιμη, Λεπέν. Λοιπόν. Και αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. 2 με 3 κάθε μεσημέρι. Αύριο πάλι εδώ πέρα να είστε. Κάντε υπομονή. Θα ξανά έχουμε εκπομπή. Μην κάνετε έτσι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να έχετε τόση δυσαρέσκεια που τελειώνουμε. Υπομονή. Αύριο πάλι εδώ. Να διαβάσετε το άρθρο της Λαμπρινής. Είναι στο πρώτο σέλιδο. Στο Λαμπρινή στομά. Βάζει μελόνι τη στολή τη. Τώρα. Έσχος. Γι' αυτό το έχουμε και στο πρώτο σέλιδο. Έσχος. Είναι πολύ χρήσιμο και πιάνει τα πράγματα και γύρω από την επέλαση της ακροδεξιάς. Ασχολείται με το φασιστικό παρελθόν της Μελόνι. Τη δήλωση της Βοντερ Λάιεν για την, που ήταν μια παρέμβαση η οποία λειτουργήσε σαν boomerang. Ναι, βγήκε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Βοντερ Λάιεν, και είπε μη ψηφίσετε αυτήν. Πολύ ωραία παρέμβαση μια-δυο μέρες πριν τις εκλογές. Κακή ιδέα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, φιλάκια. Γεια σας.